بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe moja mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka 1440 katika darsa ya risala sifatu az-zawjati as-saliha tulianza soma mlango wa tano ambao ndio lub na moyo wa hii risala. Mlango huu zungumzia sifa za mke mwema, sifatu az-zawjati as-saliha. Tulifikia mpaka sifa ya sita na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuanzia sifa ya saba. Qala la tukhriju min malihi wala maliha illa biidhnihi. Katika sifa za mwanamke mwema ni kuwa hatoi katika mali ya mume wake wala katika mali yake isipokuwa baada ya kuchukua idhini kwa mume wake. Fa'an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. هايجوز ومنامكي عطية نا عطية هابا ينجي زوادي أنو تاكا كمبا يويوتي ولي تاكي مبا كذلك ينجي صدقة ننجي ينجينيزو زكتوها illa biidhni zawjiha, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Na wanawavyoni wana maelezo mbalimbali katika hadithi hii, ingawa kaul ambao ni wasat ni kuwa hili jambo ni mustahab, yapendekezwa kwa mwanamke anapotaka kutoa chochote kile amtake ushauri mumewe, tatiban li khatirihi, angalau yule mume wake ahisi kuwa mke wangu yuko pamoja na mimi mpaka mambo yake anishauri, ili apendeze mbele ya mume wake, awe karibu zaidi na mumewe. Sababu zimethubutu wa hadithi كما يروى حديث يا ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها وألواجه متوم وهورو كيش عندي وكمان بيا متوم صلى الله عليه وسلم نمتوم صلى الله عليه وسلم حكم كمية كتكهيل نكو وقوانين ومواجه قبل يكون تكميمي إذني ومنمكي كتكتوى ملياكي ni bora zaidi kumshauri mumewe. Na katika kutoa mali ya mume wake mimbabi au la, kwa kabla ya kutoa mwanzo atake idhini kwa mume wake, sababu ni milki ya mume wake. Na hapa pia maulama wasema mivu wala biidhni zaujiha, wasema la yajuzu limraatin atiya illa biidhni zaujiha, wasema kuwa hii ni ile mali ambayo yule mwanamke aisimamia ya mumewe ndani ya nyumba, na imenasibishwa kwake yeye kwa sababu yeye ndiye yuko ndani ya nyumba. Kwa hivyo asiitoe isipokuwa kwa idhini ya yule mume. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii hadithi atuwekea wazi yale mafungamano ya karibu yaliyoko baina ya mume na mke, na kuwa Uislamu umezidi kulijenga hili jambo ili watu waishi katika amani na utulivu katika majumba yao mpaka kufikia hali hii. Na wapo katika wanaovyoona waliokwenda kuwa ni wajibu kwa mwanamke kumshauri mumewe kabla ya kutoa. Na ndio hayo maelezo aliyotaja Sheikh Al-Albani rahimahullah kuwaelekezea waume, akasema: lakini la yambaghi lizawj idha kana musliman sadiqan an yastaghilla hadha alhukm fayatajabbara ala zawjatihi. Haimpasi mwanamume mume ambaye ni Muislamu mkweli achukue fursa ya hii hukumu kumfanyia ujabari mkewe, haijuzu. Fayamnauha min atasarufi fi maliha fi ma la dhaira alayhi ma minhu, ikawa atamzuia yule mkewe katika kutasarraf kwenye mali yake katika jambo ambalo halina madhara ndani yake. Wama ashbaha hadha alhaq bihaqi wali albint, asema na haki hii imefanana iliyoje na haki ya wali wa binti. Allati la yajuzu laha an tuzawija nafsaha biduni idhni waliha, yajulikana kuwa mke mtoto wa kike hawezi kujiozesha nafsi yake mpaka kwa idhni ya nani? Ya wali wake. Fa idha a'dalaha, ikiwa yule wali awe ni baba awe ni kakake atamzuia yule mtoto wa kike asiolewe kusudi tu, rafa'at al-amr ila al-qadhi ash-shar'i liyansifaha, atanyanyua hukumu yake na kadhia yake peleke kwa kadhi ili kadhi amfanyie uadilifu. Ni ukaona wakati mwingine binti akaolewa na baba hataki, kwa sababu kadhi ameingilia kati akakuta kuwa hakuna sababu ya kisheria ya kumzuia yule binti kutokamana na kuolewa, akaingilia kati. Pengine mtoto wa kike ashakuwa mtu mzima sasa, fika karibu miaka 40, baba hataki tu aolewe. Nyinyi mwaweza kushangaa, wako mababa aina hiyo ambao wazuia binti zao kwa hila aina mbalimbali. Ima atakuja mtu amtajie mahari kubwa, ajue uharudi tena mkali na ukali juu. Sasa huyu yafanya dhulma, asichukulie fursa kuwa yeye amefanya ni walii wa yule mtoto wa kike, sasa akamdhulumu. Hapa mtoto wa kike ataenda kwa nani? Kwa kadhi. Wakadhalika alhukm fi mali almar'ati idha jara alaiha zawjuha, kadhalika hukmu hii kwa mali ya mke ikiwa mumewe atamfanyia dhulma. Famana'aha min at-tasarruf al-mashru' fi maliha, akamzuia mkewe kutokamana na kutasarraf kutumia mali yake katika njia za kisheria katika mali yake wala kukatazwa. Falqadhi yunsifuha aidan, katika hali kama hii pia kadhi huingia kati akamfanyia uadilifu. Fala ishkala ala alhukmi nafsi, kwa hivyo hakuna ishkali katika hukumu hii. Sije mwanamke akasema mbona tumfanywa sisi atutumii mpaka waume zetu, hakuna tatizo, hawezi kukudhulumu. akikudhulumu sheria imekupa ruhusa ya kwenda kushtaki kwa kadhi katika jambo hilo. Kwa hivyo hakuna ishkal katika hukumu. Wa innama al-ishkal fi su'i at-tasarruf bihi. Fataammal. Mushkila uko kuitumia hii hukumu vibaya. Kiitumia vibaya basi wewe ndio mwenye mushkila. Mushkila hauko katika hukumu hii. Kwa hivyo katika sifa za mwanamke mwema, hatoi katika mali ya mumewe wala katika mali yake isipokuwa baada ya kuchukua idhini kwa mume wake. Thamina, alla ta'dhana li ahadin bi dukhuli bayti zawjiha illa bi idhnihi. Hampi idhni yoyote yule kuingia katika nyumba ya mumewe isipokuwa kwa idhni yake. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. سي حلالك ومنمك كفونغا نمومي سم سفيري يوبو يسبقوك وإذنياك نهابا يكسلي صوم ينافلة صوم يسنة أما صوم يفراذني فراذي كفونغا كوين مومي. Kwa hapa ya kusudio somu ya sunna. Wala ta'dhana fi baytihi illa bi idhnihi. Ay la ta'dhan li ahadin bi dukhuli baytihi aw al akli fihi illa bi idhnihi. Wala hampi ruhusa yoyote kuingia katika nyumba ya mumewe kama kula, kuingia ndani ya nyumba yake isipokuwa kwa idhni ya mume wake. Na hii haijamaanisha kuwa akija dada yake mume kwa mfano, halo mume wangu asemaje, dada yako anakuja mwingize, haijamaanisha hivyo. Kuna watu ambao urfan haina tatizo lolote kuingia katika nyumba yake, wala wajua mumewe hawezi kukasirika na hilo. Ametembelewa na mamake, ametembelewa na baba yake, amekuja dada yake mke, mama yake, baba yake kumtembelea, ili njambo katika urfu, hawezi kukasirika yule mume kwa kitu kama hicho. Lakini hapa ya kusudiwa yule ambaye ukitizama waona pengine labda aweza akawa hayuko radhi katika hili, kwa kabla hajaja wamtaka idhini. Akikataa basi mzuie, mwenye nyumba amekataa uingie. Naweza kumzuia kwa kutofungua ule mlango, kagota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, kaenda zake. Na pia mtu usikasirike. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Mkiambiwa murudi, rudini. Kufanya kitendo hicho ni kutakaswa zaidi hawa watu wanaokubali amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hebu jaribu leo mtu aje agote kwako, mbona bwana nenda bwana kidogo niko mashughuli, bila kumfungulia mlango. Itatangazwa mtaa mzima, ama dharau yule atakunfungulia kunfungulia mlango. Wallahi mtaa mzima utatangazwa. Ama amegota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, aona hajibiwi. Halo vipi wewe bwana, niko hapa nje. Ushagota mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Sikuwa hana simu ile mtu aliko ndani. Pengine labda kuna sababu imemfanya yeye asiweze kutoka, isipokuwa ikiwa muna ahadi yeye akuhitajia wewe, akakwambia njoo nyumbani kwangu nina mazungumzo na wewe. Kifika umegota ya kwanza, ya pili, ya tatu, pengine labda ameingia kujisaidia ama jambo kadha, hapa yaeleweka, aweze kumwambia bwana ninafika, niko hapa sababu ya kuhitajia, amekuita. Lakini wenda tu kwa mtu wagota mlango ya kwanza, ya pili, ya tatu, ukujibiwa wenyewe mko, na kuna wengine pia na kelele za hodi mpaka ndani, ndio shaingia eti hodi mpaka ndani. Msemo mmoja huwasema hivyo, hodi mpaka ndani, ndio shaingia basi, ashajipa ruhusa, ashaingia ndani kinyume na sheria. Na hii hukumu pia ingia katika simu. Sasa mwana mtu bwana 10 miss calls. Ah, kunani? Miss call 10 ma apiga tu, apiga tu. Bas ushapiga mara tatu uone ujibiwi basi. Kuna kujibiwa na kutojibiwa. Wala hakuna ubaya usimwambie na nilikupigia alafu kurekesha simu na madhara wewe. Ah ah, ni haki yake. Hizi balaa gani, lakini hizi watu hawana adabu kabisa. Wala hawafahamu adabu za kisheria. Lakini mtu utamwona lawama tu, anaruhusa yeye. Kama vile ukimgotea mlango wa kwanza, unapiga pili ya tatu, hakukujibu wenda zako. Alistidhanu thalatha. Fa in udhina laka wa illa farji'. Bas khalas. Hakunifungulia mlango, pengine ana udhuru, pengine hawako kabisa wenyewe. Almuhim, mwanamke asimuingize yeyote katika nyumba ya mumewe ambaye ajua kuwa mumewe hana raha isipokuwa kuombwa idhini katika hilo, mpaka amuombe idhini mume wake. Amekuja fulani hapa, waniruhusu bwana aingie. Amekuja rafiki yangu fulani, waniruhusu aingie ndani ya nyumba. Na lau kama wanawake watafanya hili jambo, watazidi kuongeza mapenzi ya waume zao kwao. Lakini wengine maskini huona kufanya kitendo kama hiki ni kama kudhalilishwa. Na si kweli. Hii ni sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sipale ni kwake. Wama anfaqat min nafaqatin min ghairi amrihi. Na hii ikiwa ni katika mali yake, akatoa chochote kile katika mali ya yule mume bila amri yake. Pengine yaweza kuwa ni kitu kidogo. Yule mke akaona, ah, nikitoa shilingi 100 itapunguza nini katika mali yake? Kitu kidogo tu, ankuja maskini anaomba nampa. Fa innahu yuadda ilayhi shatruhu. Tena bila ya nia atalipwa nusu ya ile ajri. Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa yule mume nusu ya ajri. Ile sadaka iliyotolewa kwa mfano bila ya kunini kumjulisha. Na hii ni fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waume. Tasi'an, la tas'alu zawjaha at-talaq min ghairi sababin yulji'uha ilayhi. Katika sifa za wanawake wema, hawawaombi waume zao talaka bila sababu inayompelekea kufanya hivyo. Kosa kubwa sana ambalo baadhi ya wanawake ulifanya, jambo dogo tu likitokea baina yeye na mume wake, ni wate, nipe talaka mimi, nitaka kwenda kwetu, kidogo tu nitaka talaka yangu. Kila wakikosana basi ndo wimbo. Kuna baadhi ya wanawake wako namna hiyo. Hakuna sababu yoyote ya kisheria. Na kuna jambo moja ambalo mara nyingi utaona wanawake wakiomba talaka, akisikia mumewe ameoa mke wa pili, ama wa wawili anaoa watatu, ama wa watatu kaoa wanne, mimi nataka uniwache. Ni wati ya wezi mimi haya. Ni sheria Allah subhanahu wa ta'ala imeruhusu. Nataka talaka yangu. Asikiza basi, wewe unaisema hivyo, sikiliza. Waambiwa nini na mtu mzo sahihi? Fa'an Thawban radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan min ghairi ma ba'si. Mwanamke yote atakayemtaka na kumuomba mumewe talaka bila ya sababu yoyote ya msingi, hakuna sababu ya kisheria, basi tu ataka talaka, kiangaliwa si sababu ya kisheria, faharamun alaiha raihatul janna, ni haramu kwake yeye harufu ya pepo. na pepo harufu yake ufika mbali, umbali wa miaka. Masira, masirat kadha wa kadha, Mtume sallallahu alayhi wasallam utaje mara nyingi katika hadithi nyingi. Kwa ikiwa harufu ya pepo mtu huisi umbali wa miaka, wacha umbali wa masafa, wa miaka, lakini mwanamke huyu hata ihisi harufu ya pepo. Kwa ewe mwanamke ambao ulimi wako umezoea kuzungumza hili neno, nipe talaka yangu, nataka kuachwa mimi, wengine ndio waona kufanya hivyo basi nikumtishia yule mume. Kuna siri atakamfahamu akina mama, pamoja na kuwa maona wanaume hawana subra, wallahi Allah ameumba wanaume wana subra sana, na ndio maana talaka ikiwekwa katika mikono yao. Lau kama ingeliwekwa katika mikono ya mke, ungeatwa mara 10 kila siku, kosea kidogo tu wa watu, lakini ikiwekwa katika mkono wa mume, ukamwona asubiria, afikiria kuwa kuna watoto na nea, afikiria huyu mwanamke maskini nikimwata atapata tabu huyo, mimi najua, afikiria mbali yani, ukamwona asubiri. Lakini hufikia wakati yule mume akafika mahali akasema tosha. Akifika pale mahali akasema tosha, basi utajuta kwa nini wewe ulisema nataka talaka yangu. Atakupa, kisha uangalie kule utakwenda. Kuna wengine tena ukupa na maneno mabaya. Kuna mmoja amwambia mkewe, nataka talaka, nataka talaka, amwambia tukuhamia ganyiza na majirani. Si tatu. Sheria sema tatu. Na katika kikao kimoja ni moja tu yetu. Lakini akakupa na maneno kama hayo, yazidi kukuudhi. Hata hiyo chukua 100 hizi nakupa, kisha ukitoka nje zitoe na sadaka. Wewe nani ambaye yokutaka kae nawe kila saa nyimbo nitalaka nitalaka. Niwaache niwaache. Wajua haya maneno na wayadai. Harufu ya pepo huipati. Hakuna sababu ya kukufanya wewe uwe ni mwenye kuomba jambo kama hili. Si jambo dogo. Wewe wakata uhusiano na kuna watoto pengine chini yenu. Yaani mwanamke waweza kumuona si wote, lakini hafikiri hata mbele ya pua yake. Ana watoto wanne watano ambao waishi vizuri na baba yao. Yaani aqali shay hufikiri maslaha ya wale watoto. Hakuna sababu kubwa pale, ah huyu hivi, huyu ukisikiza sababu, si sababu za maana za kumfanya mtu aombe talaka. Lakini ukamwona aiomba talaka. Na leo mambo ya ajabu wallahi. Vijana huoa tu hawafikiri. Alafu huchukulia yale maisha ya ndoa ni kama maisha yale yao yale ya boyfriend girlfriend. Haipiti mwezi yani yule mke huyo na mume huyo. Nini watu wankosana kidogo? Yule tena watoto hawana subra. Niwaache, mara huyo ashatoka kimbia kwa ah, kwani nini bwana? Kwenda tafuta mwingine mimi. Wanazungumza wao kama. Na nyinyi akina baba wanaokuja kwenu kutaka watoto wenu, watizameni vizuri. Kuna watu dhawaqun, aonda hapa, akichoka aonda pale, akichoka wataonda pale, akichoka aonda kule, hata akawa nani pia. Hata akawa nani, ukamwona msikitini akiswali atikisa kitwa yetu hivi, ana khushuu kweli kweli. Kuswali lazima kwa Waislamu wote, lakini jiangalie pia upande wa pili wa muamala wako na watu. Yule ni binti wa mtu, amiliana naye kama unavotaka binti yako wewe watu waamiliane naye atakapoolewa. Kuweka hiyo mizani. Ikiwa una mtoto wa kike, basi jiweke katika mizani hiyo. Kama vile nataka mimi mtoto wangu wa kike mumewe aamiliane naye, na hivyo hivyo ni aamiliane na mtoto watu wa kike vile vile. Muamala mzuri kabisa. Jambo muhimu sana hili. Mtu asifanye mzaha katika jambo la ndoa. Akawa atajichukulia sahali. Wallahi kuna watu pengine anaishi mpaka sasa miaka michache tu, huyo ashaoa zaidi ya wanawake 10. Tawajua. na akienda mahali sijui vipi, jamaa wachunguza, una raha, ankuja waangalia mifuko ya watu, ama waangalia mtu ana sifa fulani, ustaa bwana huyo. Sio mtoto wako wa kike akitimiza miezi mitatu umerejeshwa nyumbani. Sababu ni huyo mume. Kwa hili pia upande huu uliangaliwe. Sikusema tu watoto wa kike kazi yao kuomba talaka tu, hatusemi hivyo peke yake. Hata upande huu wa vijana pia kuna matatizo. Haswa kijana ambaye hakuisoma dini yake. Siku hizi vijana mashaallah, na kila mmoja toa yake atakajulikane zaidi. Mpaka kwenye maholi nasikia huimba. Mke wangu kisha kitoka pale korofi kweli kweli hapo mwezi tosha tana. Tafuta mwingine. Si ndio walivyofundishwa hivi? Wao wafikiria kule nje kama huko ndani, kumoto huko. Kaona rembo. Huko nje huko una majukumu yote, kazi kufuata mabinti za watu. Kisha ukishaingia kwenye ndoa, ushaingia sasa. Mbona sivyo? Ujue uenda wapi. Na uchunge heshima za watu. Chunga sana. Wallahu almusta'an. Kumalizia tarkul la'n. Katika sifa za wanawake wema ni kuwacha kulani, kuwapiza. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى. طوم صلى الله عليه وسلم سكم وجه إما كتك عيد الأضحى أما عيد الفطر أدتوك فمر على النساء كتك مصلى وعيد أكبيت وبان واكنا ماما. فقال أكوانبيا يا معشر النساء تصدقنا. إني ونواك تويني صدقة كوينجي. فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ممن مواونا نيني وينجي سانا دنيا موت وجهنم. وكازي وينجي موت وجهنم ني ونواك. فقلنا wanawake wa kisahaba walikuwa na akili, kwa nini tuwe sisi ni wengi katika moto wa jahannam? Wabima ya Rasulullah, sababu gani ili tujiepushe na sababu hizo? Qala tukthirna al-la'na, nyinyi mwakithirisha sana kulani. Baadhi ya wanawake ulimi wake huweshi kulani. Mtoto akikosea jambo dogo tu mwana wa laana wewe. Ikiwa si hiyo laana, basi atatukanwa na babake ambaye hayuko atapata. Na wengine hutoa maneno mengi machafu sallallahu alaihi wasallam. Chunga mwanamke. Ni moja katika sababu za kuingia motoni kukithirisha kulani. Alani tuwe. Na pengine ule mtoto utoe neno la laana iwe ni sababu ya yeye kuangamia. Wewe ndio sababu. Mwana wa laana wewe, akapatwa na laana kweli, akafukuzwa katika rehema za Allah. Na ndio muone watoto wengine mitani hawasikii kweli kweli. Hivi jitoto levi sivyo, kila aina ya balaa nazo. Kumbe ilikuwa siku moja amemudhi mamake akamwambia mwana laana wewe. Ulaaniwe wewe. Ama ukamwona mwana wa gari kukugonga usirudi tena hapa. Kisha mwanawe alitoa maiti, wewe nini wewe, si wewe ulilaani wewe? Wewe si ndio ulimwapiza wewe ndani ya nyumba alipokuwa yotoka? Basi akagongwa na gari, ukaletewa maiti hapa, si asirudi tena? Aharudi tena usijali. Atafungwa, ataenda kuzikwa. Kwisha. Wangapi katika wazazi wamewapoteza watoto wao kwa maneno kama haya? Na zaidi ili jambo liko kwa kina mama, tuchungeni sana ndimi zetu. Kitu kidogo tuwe walani, kitu kidogo wapiza. Waqulu linnasi husna, waambieni watu maneno mazuri. Wewe waonaje wapungukiwa na nini mama? Mtoto wako akikosea umwambie Allah yahdik, Allah yahdik. Kila akikwambia akikuudhi, Allah yahdik. Allah akuongoze mwanangu. Kisha Allah amuongoze, si faida utapata bado. Lakini wewe Mungu akulani wewe. Mwana walana wewe. Mwana walana. Wewe wajua maana mtu alolaaniwa? Wajua alolaaniwa? Ngoja utamuona. Ukishampoteza yule mtoto kisha anza kulia. Anza kupiga kelele. Na wengi katika wale vijana waliopotea potea, chunguzeni vizuri wazazi, isijekaa pale katikati ulimlani yule mtoto ukampoteza. Na ukimpoteza si duniani tu, umempoteza fi dunia wal akhira. Ikiwa mtu amelaaniwa hapa duniani, kesho ana nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Hana chochote. Tuwaombeeni watoto wetu, hata kama hasikii vipi yule mtoto, dua yako wewe mzazi yakubaliwa. Muombee Allah hidayah, Allah amuongoze. Muombee usichoke. Mmemuombea sana bwana, huwezi kujua siku moja tu akaamka ghafla akabadilika akawa mtu. Wangapi? Wangapi walikuwa watu waovu kwa dua ya mzazi ikawa ni sababu ya kuongoka. Mpaka mtu akimtazama huyu, huyu ndo fulani, ndo yule yule. Lakini Allah ametakabbal dua ya mzazi wake akamuongoza. Huwezi kujua. Kwa usichoke wewe mzazi kumuombea Mungu yule mtoto. Ama kitu kidogo kifanya mwana laana wewe. Ili jambo mwanzo ni sababu ya kuingia motoni, na pili ndio sababu ya kumpoteza yule mtoto usimpate tena. Upate hasara ya dunia na akhira wal iyadhu billah. Wa takfurna al ashir. Na hamshukuru waume zenu nyinyi kwa ule wema wanaowafanyia. Yaani wingi wao hawashukuru ule wema, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam akabainisha hili na kusema law ahsanta ila ihdahunna dahran kamila au ad-dahra kulla, ukamfanyia mmoja wao mwaka mzima ama umri ukamfanyia wema, mkewe amfanyia kila wema, ah mume wangu wewe mashallah shukran mzuri wewe, siku moja tu ukakosea, siku moja tu ukakosea. Qalat ma ra'aytu fika khayran qattu, mi sijaona khairi kwa mume wewe. Balaa tu mume, balaa mwanzo mpaka mwisho. Na alifanywa wema huo umri wote, siku moja tu akikosea haonekani ana khairi. Ikiwa wewe ni katika hao, ujijue waingia katika nini, wanawake ambao sifa za watu wa motoni, wala iyadhu billah. Chunga bwana, mume amejitolea umri wake, nguvu zake, wakati wake, ahangaika kwa ajili yako wewe na watoto ndani ya nyumba, kisha waje kumwambia sijaona khairi kwako hata siku moja. Si haki. Ikiwa uko katika wanawake wa aina hiyo, badilika. Sifa ya mwanamke mwema halani, na ni mwingi wa kumshukuru mumewe kwa ile khairi anayomfanyia. Hata akimkosea siku moja, ni binadamu, aweza kukosea. Lakini Allah asema wala tansau alfadla bainakum, msisahau ile fadla baina yenu. La mume wala mke, mtu asisahau fadla ya mwenzake. Kumbuka zile fadla alizonazo yule mke, kama vile mke atakana akumbuke fadla nyingi ambazo anazo yule mume juu yake. Waendelea tu, sijaona khairi yoyote kwako, sijaona khairi yoyote kwako. Mwisho ile khairi ile sasa, kwa kuwa hushukuru wewe, ile neema uje uikose. Sasa ndo waje kusikia, basi yule mama alikuwa akipika viazi vya karai akipata tabu, yule mama alikuwa akipika chipsi. Sasa tabu yote ya nini? Pengine si ati hana uwezo, a, ni kuwa aliipoteza ile neema ambayo Allah alimpa. Pengine alikuwa yuishi katika raha na yule mume ana uwezo yomsimamia kila kitu, kisha akajitia kwenye tabu. Na hii haijamaanisha kuwa eti mwanamke akiwa yopika viazi vya karai ama pika chipsi ni muovu. Sisi tuzungumza yule ambaye alikuwa kwenye neema, yuko kwenye neema, kila anachokihitaji akipata, lakini akaikufuru ile neema Allah aliyompa, ndio utamwona apata tabu katika maisha yake kwa kukufuru na kutoshukuru waume. Mume ana fadhila juu yako, mshukuru. Na ni neema Allah amekupa wewe mwanamke, uwe ni mwenye kushukuru neema kama ile. usiwe kama yule mwanamke wa kikhawarij, kama sikosea ni Ghazala ama nani, akaolewa na mumewa na sura mbovu. Niwe kueleza kisa, yule mke akasema kumwambia mumewe, taarif ana wa anta sanadkhulu aljanna, mimi na wewe tutaingia peponi. Akamwambia vipi? Akasema kwa sababu wewe watakana ushukuru mpata mwanamke mzuri kama mimi, kama vile mimi natakana nisubiri kwa sababu napata mwanamke mbovu kama wewe. Kwa hivyo mimi nitaingia peponi kwa subra na wewe utaingia peponi kwa shukrani, kwa kushukuru. Wewe shukuru kumpata mke mzuri, fanya shukrani hivyo, basi inshallah utaingia peponi. Na mimi nafanya subra kwa sababu sura yako mbovu sana, nafanya subra, natarajia nitaingia peponi kwa subra yangu. Usio wa aina hiyo, hiyo si tabia nzuri. Allahu musta'an. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka Allahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.